jabotu taqawalu lolu wa mulbala yow mi jigeno nga japp sabse te foma na tonno nongol dan sa dole moy sa ware fo bailendi jayo yen seni dom alal du sei sei nyetti ware fola kay mali male votre tahawalu lolu amul mana yow mi jigeno nga japp sabsey te fo mana tolo nongol dansa dole moy sa ware fo sedelena dondo budai changai ludoi jamaju sa lolu mondi si a gani sedelena